أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکانو زوی دروز کردوا تاریچی و روناچی فراهم هنوا کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسام آوراندا پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکن هاوتای خدا. هو الذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. خدا و ذاته يكا ايوه اللي قرق دروس کردوا اللو دواكات يشي برياري داكا خوتنا وكني ومرجيك بشك لأندام هستياركان لكاردكوان بو ماويكو كات يشي دياري كراوي تريشي اللي خوي بريار داوا بو همو كسيكا كاتي توابوني تمنيتي کتی پاش او همو بلگانه بود صلاتی بیس نوری خدا او انکاری زندوبونه وده کنو هر لگمان دان. و هو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. او هر الله يا پرسراو اللي آسمان كانو زوی داو نهینی و آشکراتان دزانید به همو کارو کرده ویچیش کدی کن آگا داره. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بباوران هج بلغو معجزيشي پروردگاريان بونايت پشتي تيانكنو روي ليور نجيرن. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كوابو بيقمان اوانا كاتك او حقو الراستيان بوهاد كقرآن بروايان بيانكرت جال آيند دا بويان ديتو بيان دقات هوالي اويك اوان قالتيان بيدكرت. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا نهان بینی و نهان زانی و به هوی شوینوار و چندها نومان پیش امان لناو بردوا که پایدار من کردمون لزویدا. بشویک ایو من آوا پایدار نکردو و بارانی زور من بردوان بود باراندن که دبوا هوی پیگیشنی زورها روکو برو بوم. چندها جوگو روباریش من لناو چلگو باخو شارکانیانده بور رخصان دبون خرمی دکرد بنیو درختو کشکو تلاریانده. بلان بهوی لادانو گناهو تاوانیانو لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هنای کایو. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. خو اگر نسراو یک من بوتو لناو کاغذ یک داد داب بزان دایا او جادستی شان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل جادوی چی آش کرا هیچ شتی چی تر نیا هر باور ناهینن. وقالو لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. هر وها دانود چی دبو اگر فرشته اک بولای محمد دا بزیای و بچاوی خومد من بینیایا جا اگر فرشته من بناردایا او کتایی به هموشتک دهاتو پاشان مولد نادرین تا توبه بکن. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. خو اگر فرشتمان بکردایا با پیغمبر اول شیوی پیاویگ دا دمان ناردو همان گمان که استا هیانه بایان دروز دبو ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اي محمد درد لخود دا نمینید سوین بید بخودا براستی گال تکراو با پیغمبرانی پیشتو سرنجام اوی اوان بروان پی نبو گال تیان پیدا کرد یخی پیگرتنو نغروی کردن خدا طولی لیسندن قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین پیان بله برون بگرن بسر زوی داو پاشان تماشا بکنو سرنج بدن بزانن سرنجامی اوانی برنامه خدایان بدروزانی چون بوو چی من بسر هینان قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانوا زويدا هيا هي چه هر خود ولان بدوو بله هر هي خدايا كالرحم مهرباني دسرخوي فرز کردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيد شكوك ماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هربا ورناهينن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هرچي كشو ماد بول شوداو دجوليد للروجدا هر هي خدايا بيغمان و پروردگارا خدايشي بي سرو زانايا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين أروها بيان بلي آیا با عقل و جیری ایوار روایا که جگل خدا کسی چی تر بکم پشتو پنای خوم؟ که بدیه نری آسمان کانو زویو هر اویش روزی بخشو بی نیازا لهمو رزقو روزیک؟ دوباره بله من براستی فرمانم پیدراوا یکم کذبم که تسلیمی او ذات ببمو مسلمان بمو من پیدرا دگینم که هر جیز نکید لمشریکو هاول گران بیت قل اینی أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم روها أي محمد بلي براسي من زور لسزاي الروجي چي قورة ترسم كسزاي الروجي قيامتا اگر ياخيبم لفرماني پروردگارم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين اوی لو سزای درباز بکرد لو روژه دا او براسی ایتر دیاره که خدا رحمی پی کردو و شایستی مهربانی او بوا او درباز بونا سرفرازی چی آشکرایا و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر دل نیابه لوی اگر خدا دو چاری زیانو گرفتی کد بکاد او هر جیز لابری نیه جگا خوی نبید خو اگر بیوی توشی خیر و خوش یکد بکاد او خدایا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر هر او خدایش زالو بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی قل ایو شیئ اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی ایلی هاد القرآن لأنذرکم به و من بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ تشركون اي پیغمبر بوانا بلا يكش شايتيان دويد لسر پیغمبراتي تو تشتيك قورتر الراستر لشايتي دا هر خود بلا الله راسترين شايتا كشايتي نيوان منو ايويا من ام قرآن شنب وحي نقابو هاتوا تا ايوو همو اواني پيان قيشتوا آقا دارو بيدار بكم لقل ام همو رون كرنوانا دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبید؟ بله من بش بحالی خوم شایتی نا حقو نا روای وان آدمو بله براستی او خدای ذاتی چی تاکو تنهایو من براستی بریم لهمو اوشتانی که ایو دیان کنه هاولو هاوتای او ذاتا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اواني كتب آسمانيان پيداون لقا وروجو پیغمبر دناس نوا هر وقت چون من دالکاني خوان دناس نوا بلام اوانی که خویان دوران دو برویان با محمد نهینا و او هر باور ناهینن و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون جا چه لوستم کار تربید کشتی نادرستو درو با خدا حل بستید یعن آیتو فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی اوستم کارانا سرفراز نابن و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون لروشک دا که همو خدا نناسو هاولگران کودکین و بگشتیو باشان دلین بوانی که هاو بشیان دانه و با خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتانود هاو تای خدا بخیالی خوتان ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين پاشان سرنجامی بباوریان هیچ نبو بیجگلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هرجیز مشرکو هاولگر نبوین انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سيركا چون درو لگل خوشان دکن چون بیرو بروای پوچان لیون بو آسواری نماوا ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين هنده چند لو بباورانه جوید بوده گرن لکاتی خوندنی قرآن دا بلام چون که مبستیان نیه شوین حقیقت بکوون اما پردمان هینا بسر دلیان دا لطه گیشتن یان بو قرآن کو جوی من سنجین و گران کردون وک او وایا کن نبیستن اگر هرچی نشان و بلگه چیش های بیبینن اوان بروای پی ناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کن مجادل و دمدمه سرنجام خدا ناسان دلین ام قرآن هجنية بيجغل داستاني پیشنان نبيت وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون اوان النايلن کس جوه بو قرآن بگريتو خوش يعني ليدور دخنوا جابو كاريان جگ خودي خوان کس دنو نابنو هستيشي پیناكن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين جاء اگر اوانا ببيني لقيام الدال سر لواري دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آهو نالو جادلين خوزگ جاره چی تربیان جرائنه اتو بودنیاو لم سر انجام شوم رزگار منده بو او سا هر جیز نشانه و بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من پیده بو بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون نخیر رازناکنو بروان ناهنن بگمان او آواتی چی استما همو او کارو کرده و پیلانانی که پیشتر دیان شارده و استوا آشک راب و بویان خو اگر بگرندرین و با دنیا او هر دزدکن و باو کارو کرده وانی که جاران دیان کرد براستی اوانا هر درو دکن و درو زنن وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اوانا وتيان جيان هر ام جياني دنيا و هيت شي ترنيه اما زندو ناكرين و بوله پرسينوا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون جا اگر كاتيك اوانا دبينيد لبردم داد غاي پر لدادي پر وردگاريان دا وستين راون خداي گور پيان دا فرمويت ایا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین بپروردگار من اینجا خدا دا فرمید مادم وای سزاو تالاو بسیشن بهوی بباوری و یاخی بون تانوا قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون براسی وانی که برویان با آمدبونی بردم داد گای خدای نبو زرریان کردو خویان دارند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدا گرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم تر خمیو ببر اللهی و سرکشی و تاوان بردمان سر لکاتی اگدا اوان همو گناه و تاوان یاندا و بکول یاندا اگا دار بن کچن دخراپا کولو باری وا که حالی دگرن و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جياني دنيا جغل ياري وغمو غالتيشي كم نبيد هتشي ترنية بيغمان مالي دوائي بهشتي برين چاكتر بو اواني كپارسكاري وخدا ناسي دكن آيا او عقلو جيريتان بونا خنكارو جيرنابن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون براستي چاك دزانين كغفتاري نادرستي خدا ناسان غمو پجارت بو پیش دهند چون كبراستي اوانا ونبت توب دروزن بزانن بلکو استمكاران هردان ناننو انكاري آيتو فرمانكاني خدا دكن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين سوين بيت بيغمان پیغمبراني پیشتوش بروايان پیانکراوا لگل وجدا اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پین بونین آزارو اشکن زش دران حتا سر انزام سرکوتنی ایمیان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورید سوین بید بخودا بگو من حوالو دنگو باسی هندگ لپیغمبراند بو هاتو و این كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان با پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پینا کن اگر خداش بیوستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دا کردنوا بمرجگ خویان مبستیان بید کواتا لو کسان مبا کشار زانین إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون براستي تنها اوان بدن بانقوازي خدا ودتن كده بيستن دل مردوكانيش لروجي قيامت دا خدا زندويان دكاتوا لو دواش بناتاري هر دبيت بولاي او بقرنوا تا بس زاي بيباوري خوانيان بقينيت وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أو خدانا ناسانا وتيان أو بو محمد معجزي چي للاين پروردگار يو بو ناية تخواروا بلي براستي خدا ده صلاتي هي كم معجزة بنيرت برام زور بي اوانا نافا منو نازانا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون هيج جندورو جان لبريق نيا بسر زويدا برواتو هيج بالندق وبالكاني بفرتو اوانش امتو قلقنا بن وك ايوا ضل نيابن هيج شتيق نيا بش جوان خست بيت لكتيبه تايبت يكي لوح المحفوظ دا لو دوا هرهمو اوان كود كرينو بولاي پروردگاريان بو اوي داد گاي بكرينو همو كز ما في خوي ور بكريت يا تولي رواي لي بسندت والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم اوانيك بروايا نكردوا بآياتو فرمان كان إيما كرن حقنا بسنو لالن حقنا لن لناو تاريش كان دا جيان دبن سهر بگمان اوی خدا بیوید گم رای دکات چون که خویشی دست پیش خره لو بوارد او اوش که بیوید هدایت بداو هدایت ور بگرید دی خات سر بازی راست و روان قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بخدا نناسان بله حوالم بدنه اگر سزاو تولی خدای خطان پی بگرید یان قیامت یخطان پی بگرید آلو کاتان دا هانو هاوار بو کسیگ دبن جگل خدا اگر ایور رازگون که غیری خدا فریاتان دکوید بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون نخير لو كات السامنا كاندا هرهانا وهاوار بو او ذات دبن اويش خدايا چي مهربانا بلاو ناخوش كانتان لسر لاد باد اگر بيويت جا لو كاتدا هرشته كبها ولو شريچي او ذاتي دادنين فراموشي دكن ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون سوين بيت بيگومان اما پیشتو پیغمبراني زور من روانه کردوا بو سر قومو گراني تر جاكاتيك سرکشو ياخيبون توشي تالاوي جنگو بلاو تنگانمان کردن بو اوي لیمان بپارنوو بلالنوو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اوانا كاتيك تولوس زي ايميان بوهات بون زاو بارانوي بكل يان نكرت بلام دليان رقو رجبو شيطانيش او كارو كردوان ناپسنداني بو رازان بونوا كديان كرت فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون إن جاكاتك أو برنامو ربازي كياد يان خرابو وفراموش يان كرت امش دروازکانی هموش تک من بو والا کرنوو ناز و نعمت من بسر دار جاندن حتا کاتیک دل خوش و شاد من بون بوی که پیاندره ایتر لناکاو گرت مننو همیان من سرگردان و رسوا کرد اینجا اوان به امید بونو بغم و پجاره چی زوروا تیا چون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین این جایی ترو گلی استمیان کردو بی بروابون بن بر کرن. جاو کاتب بونور هاوری لگل ایمان داران و فرشتکان دادلن الحمد لله رب العالمین. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اي محمد بو بباورانا بلي هوالم بدني اگر خدا دزگاي بستنو بينين تان ليور بگريتو مور بنيت بسر دلکان تان دا ايا خدا يك هيت جگل الله او دزگايا نتان بو بهينتو سير بكو سرنج بدا چون چندها نمونو بلغان بودهنينو باشان اوان هر ملت جره دکنو رو ورد جيرن قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون پیان بله هوالم بدنه اگر سزاو طولي خدا كتوبر بي پیشا چي يخي پیگرتن يان با آشکران نشانکاني درکوتو برو روتان هات آیا اوکات هر قومو دست استمکاران نیکت یادتن؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما پیغمبران با هیچ شتیگ نانیرین جگا با مجددان نبید با ایماندارانو ترساندن نبید با بباوران جا اوی ایمانو باور بهنه تو چاک سازی بکد او نترسو بیمیان لسرا نغمبار دبن والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون او نشی کبروایا نهینا بآیتو فرمانکانی ایما سزاو آزار یخیان پیدا گریتو پیان دادت زید بهوی اوی دردتون لفرمانی خدا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون اي محمد پیان بله من پیتان نالم گنجینا کانی خدا لای منا هر وحال نهینی و شارا وکانش هیچ نازانمو آگا دار نیمو پیتان نالم براسی من فرشتم بلکو تنها شوینی او دکوم کب وحی و نگا پیم دگات هر وحا پیان بله آیا چویرو چاو ساغ وگ یکن؟ لراستی دا بباور وقت شویر وای کل تاری چی دا جیری خوارد بیتو لهمو تاوی چی جیانی داو لهمو هنگاوی چی دا بتمایی کس بو تگره لولا شوا ایمان دار بینایا چاو ساغا هموشتی چی لارونه دزانید بو چی هاتوا بو چی دا جی برو چوی دا چیت آیا بو بیرنا کنو و تینا فکرن لو راستیانا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون كواتا بقرآن اوانا اقداري وهوشيار بكا كادا ترسنكو بكرين وبولاي پروردگاريان او كاتك كزنيا جگلو پروردگارا پشتوانيان لي بكات كسي جنيا تكا كاريان بيت او اقدار كردنا ويبو اويا اوان تقوى وپارس كاري بكنو لهولي بدس هناني رزامن دي خدا دابن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أي محمد أي إيمان دار نكيت اوانا دربكيت لمزقوتو كوري خدا ناسين كلا بيانيانو ايواران دا لپروردگاريان دا پارينو دي پرستن ما بستشان تنها رزامن دي اوا حسابو لپرسينوي هيت شتيشي اوان لسر تونيو حسابو لپرسينوي هيت شتيشي توش لسر اوان نيا در کردني تو بو او مسلمانانا دبيتهوي اوي تو بچيتا ريزي استمكارانوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين اما هر بو شوه هنده چان به هنده چان تاقیده که نوا چشه بو یکتر دروز دکن دبن بلا بو یکتر یا خود هنده اک هجار دکنو هنده اک دولمند تا به بروایان بلین آیا اوانه خدا ریزی لنا و لنا و منده او هجار و دام اوانه که شایسته اوان خدا حالیان بجیرتو هدایتیان بداد آیا خدا زانه نیه بسپاس گزارن؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم كاتيك أو كسانهاتن بولات كا إيمان بآيتو فرمانا كاني إيمد دهينن تو أي محمد أي إيمان دار بلي سلاوتان ليبيت أم مجديش من بدري كا پروردگارتان فرزي كردو اللسر خوي كلا آقاري إيودا بررحمو مهربانو دلوفان بيت اگر کسیکتان بنفامی بنزانی گناهی چی کردو لو و دعا توبه کردو پشیمان بوا پاش انجام دانی خراپکو تاک سازیشی کرد او با دل نیابید که پروردگار زور لی خوش بو مهربانا و کذالک نفصل الآیات ولی تستبین سبیل المجرمین اربوشویا کباسکرا بدریجی بلگو نشانکان روند کینوا تا بجوانی و آشکرا حق رون ببیتو و ریبازی تاوان بارو خدا نناسان درب کویتو بناسرت قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ببي باوران بلي براسي من قد غكراهم لبرستني أواني إي وديان برستن لغيري خدا هروها بلي من شوين آرز وكاني إي وناكوم أقر وابكم أو إيتر بيقمان وكاتا من سر لشيواو دبمو هرجيز لهداية دراوان نيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بيان بلي تونك من زور دلنيامو ببلغو پروردگارم دناسمو دي پرستم كتي بيام سير ايو باورتان بينيا اوی ایو پلتانا بوتان پیش بید لطولو سزای خدایی بدست من نیه و لای من نیه حکم و فرمان روایی هموشد هر بدست خدایا او ذاتا راستی و حقیقت کان دخاطر رو چاکترین جیا کروشا لنوان حق و بطال دا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين پیان بلي اگر براستي اوي ايوه پلتانا لپیشاتني سزاي خدائي لاي من بوايا و بدز من بوايا او كاتا هموشد لنوان من دا كوتا ايدهات ايوه لناو داتون خداش هميشا زانايا بستمكاران وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين کلیلی همو شارا و کانو زانینی همو نهان یکان بدست خدای و هر لای اوه کس نایان زانید جگلو ذاتا هر چی لسر وشکانیا لجیان دارو بی جیانو جیاو دارو زندورانی وردو درش لسر زویو لطوی خاک دا خدا پیدا زانید اروها هر چی لدریا کانیش دا هیا لزندوری همه جورو ماسی سیرو سمرا آگای لیتیو هیچ گلایگ ناکویت خوار و خدا پیدا زانید اروها دنچک یا تویک لطاری چکانی زویدان نیا او دنکا چشه دار بیت یا وشک بیت هیچ شتیگ نیا لخدا پنهان بیتو للوح المحفوظ دا یا لدوس یو دزگای تایبت دا تو مار نکرا بیت و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هروزاته بشو خوتان لدخاتو دتان مرينيت لم سالان ادوائي ده زانا كان بوان در كوتوا كخوت جورم مردنيكا هروها ده زانيد للروجيش ده چكارو كردويك انجام ددن هم روژیک جیان تان پیدا بخشیتو پاشان زندو تان دکاتو بو اوی وادی دیاری کراو کر روژانی تمن تان تواو بکریتو خوی چی گورتان لیدکوید لبو دوا گرانو تان هر بولای او ذاتیا پاشان حوالی او کارو کردوانتان پی را دگینید ککاتی خوی انجام تان دادا و هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون او ذاتا دا صلاة داري بيس نور بسر بندكاني دا چندها فرشته چاو دیرو تو مار کردنی رید با سرتان حتا اوکاتی مرگ دیتو یه خب کسیکتان دگرید. اوکاتی ایتر فرشته روان کراوکان من جانی دا چشنو لکاتک دا اوان لکارو کردوی خویان کم تر خمی ناکن. ثم ردو الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین. باشان خلچی همیان گرندران و بولای خدا کسر وری راستقی نیانا اگا دار بن که حکم و فرمان روایی هر بدست او ذات خیراو لماویه چی کم دا لهموان دا پرسیتوا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين أي محمد بيان بلي چه فریتان دکویتو رزگارتان دکاد لطاری چکانی وشکانی و دریادا کاتیک جیردخونو بکساسی لیده پر رنوا بنهینی هانای بودبن پیمان ددنو دلن سوین بید بخدا اگر لم تنگانی رزگار من بکید او بدل نیایی و دچین ریزی سپاس گزارانوا قول الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون جالو والامیان دابله خدا لو تاریچیانه و لهمو کسپیگ رزگارتان دکاد کتی پاشان زربتان ها ولو شریچی با بریار دادن قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بيان بلي هرو ذات بتوانا يو دتوانيت سزاي سختان لسروتان و بوب نيريت يا لجر بيتان و يا خد بتان كات دست دستو پارچا پارچو تالاوي تندو تيجي هندكتان بكاد بگروي هندچي ترتاندا تماشاب كا چون چندها بلغي جورا و جوريان بودهيني نوا بو اوي اوان تيبگن وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لقل اوجدا قومك ايتو ام برنامه قرانيان بدروزاني لكاتك دا هر اوي حقيقه راسي بيان بلي او ايتر من دا صلاتي الرزقار كردني ايو منيو من بشتواني ايو نيم اگر خدا بلايكتان بسر بهينت لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بو همو هواليك كلا قرآن داهات وكاتو شويني بديهاتني خويها لآين دجدا ديزانن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ كاتيشيش اوانت بيني كدم لآيتكاني ايما وددنو دي كانت قالت جاري خوين اواتو بشتيان تيبكو كورو كوب منويان بجيب هلا هتا او كاتي دسنا نوباسيشي تروا كاتيشيش اگر شيطان لبيري برديتوا كدور بكويتوا الليان جادوي اوي كبير ذاتوا لقل قومي استمكاران دامنيشا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون هرچند تاواني نفامان هیچ کار ناكات سر پاداشتی اواني خدا ناس و دين دارن بلام ام هلو يستي پيشو ياد خسنوه بو اوي خوان بپاريزن لو كورو كوملانو ياخ يكانيش دابس لچين وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي محمد أي إيمان دار واز لوان بهنه که آینی خویان کردو بگال تو گال تجارو جیانی دنیا فریوی داونو سر لشه وابی کردون یادیان بهنه رو با قرآن تا کست یا نچید با هوی کارو کردوی نالباریو او کاتا جگل لخدا کس نبید پشتیوانی بید کسیج نبید تکا کاری بید چون که کابره خدا نناس هر چیه چی ببیتو بیوید بی کاتا بارم تو فیدیه خوی لیور ناجیرید اوانه کسانه کن که گرفتار بونو تیاتون بدسکارو کردوی نا لباری خویانوا بو اوانه خوارنو و آوی لکلو سزای به ایش آماده یا بهوی بیباور بونیانوا قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين بيان بلي آيا الروايا پرسنو هانو هاوار بو كسيق يا بو شتيق برين كان ندتوانيد قازانز من پيبگينيد نزيان آيا الراس لپاش گز بكرين ودواي اوي خدا هدايتي داين اما وكو او كسبين كشيطان كان دستيان لوشاند بيت و شيطان کرد بيت بسر زويدا سرگردان بسوريتو چن هاولي چي دلسوزي هبيت بانجي بكن بور ربازي هدايتو بسوزو و پيبلين وربولاي اما اي محمد اي ايمان دار تو بله براستي من دلنيام که هر رين موي خدا آيني اسلام رين موي تواوا اما فرمان من پدراوه که تسليم و فرمان برداري پروردگاري جهانيان ببين بقصي شيطان كان نكين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون هروها فرمان من پدراوه نویجو دروش مکانی بچاچی انجام بدنو لخشم و خینی خدا خوتان بپارزن او پروردگارا اویا که هر بولای او کود کرینوا و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملك یوم ینفخ فی الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هرو ذات آسمان كانو زوی لسر بنتي نو بناغي حق و راستي دروس کردوا هر روجيك هر كاتيك فرمان بنمانو لناو چوني بداد بيدوا كوتن پیش ديت فرمانو گفتاري او ذات هميش راستو بجيو انجام دراوا لو روجي فودا كريد بصور دا دا صلاة تنهابو خدايا هر اوزانای نهینی و آشکرایا، هر اویش خدایشی دانا و آگایا، بهمو بدی هن را وکانی. و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ اصناما آلهه، اینی اراک و قومک فی ضلال مبین. بسرهاتی صدکانی را بردو بین و یادیان، کاتیگ ابراهیم با آزری باوشی ود، ایا راستا چن بتیک بکیت خدا براستی من دبینم توشو قوم کشد لناو گم رای چی آشکرادان و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین بوشویش دا صلاتی توک ممان لآسمان کانو زویدان نشانی ابراهیم دادین بو اوی بلگ بدست بیتو لریزی دلنیا کان دا بیت فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إن جاكاتك شو بالي چشا بسر إبراهيم دا استريشي قشي قوري بيني بويوتي آقا داربن وادابنين أما پرورد قارما كاتيك استيركي لي آوابوتي منشتي لبرتاون بوم خوش ناويتو ناي پرستم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين انجا كاتيك مانجي بيني هلهات و تی آگا دار بن و آداب نین امیان پروردگار ما کاتیک اوش آوا بووتی سوین بید بخدا اگر پروردگارم هدایتی ندامایا او بیگمان لریزی دستی گمرا کان دادبوم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن جاكاتك خوري بيني هلهاد وتي آقا داربن وادابنين أميان پروردگار ما أما قورة ريشا كاتك أوج آواب وتي أي خلچينا أي خزمينا براسي من بريم لوشتاني ايوه كردو تانا بهاولو شريك بو پروردگار. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. براستي من روي خومو درم لپرسن دا كردوتا أو ذاتي آسمان كانو زوي فراهم هيناوا لكاتيك دا روم لهجتيشي ترناكم بدل آرامي تواوي شوا دلم كا هرجيز من لريزي مشركو هاول قران دانيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كتي قومنا لباركشي كوتنا مجادلة ودمدميد جي لولاميان دا إبراهيم متي آيا ايوة درباري خداي تاكو تنها لقل من دا دمدمي ومجادلة دكن لكاتيك دا او براستي هدايتي داومو ريبازي راستي نشان داومو ناشتر سم لوشتاني كايوة ديكن بشريكي خدا چونکه ناتوانن زیان یکم پی بگینن مگر ویستی پروردگار می لسر بیتو بیه وید شتیکم بسر دا بهیند. پروردگارم بزانستو زانیاری همو شتی چی گرتو توا آیا او بیر نکنه و یاداوری ور نگرن. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من چون لو شتاند ترسم كأي ولد جاتي خدا ديان پرسنو چون اي ولنا ترسن لوي كشريكو ها ولتان بو خدا بريار داوا ببه هج بلغيك كخدا نار دبيتي بوتان جاكواتا كام دست الشايستي اوية بيترسو بيم بيتو بآسو دي بشي اگر ايو دزانن او پيم بلن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اواني إيمانوا باوريان هنا واستموها والقريان تيكل بإيمانك أن نكردوا آسو ديو هيمني هربو أوانيا هر أواناش رين ماي كراون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أوتو يجول يكولين وانا بلغو نشاني إيمبو كاتيك بخشيمانن با إبراهيم لسر قلكيو زالبو بسر ياندا سو بيرو باوري بسر قومكي دا سر كول جا هر کسیگ مانویتو خوشی شایست بید چندها پلو پایی برزدکی نوا براستی پروردگاری تو داناو کار بجیو زانای به هموشتیک. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. لو دوا اسحاق و یعقوب من پی بخشی هر یک لوان من رین مویی کرد پیشتریش نوح من رین مویی کرد بول لنوکانی تری ابراهیم داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون هاتن دنیا و بون رابر و چاو ساخ بو خلچی ابو شویا پاداشتی چاک خوازان داده نوا نوی چاک و پاک و خدا ناسیان پیدا بخشین. و زکریا و یحیا و عیسا و الیاس کل من الصالحین. اروها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس هرهميان لباكو تشاكان بون. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إسماعيل ويسع ويونس ولوطيش لهداية دراو بيغمبران بون هر يكلوان إشمان ريزدار كرد بصر همو خلشي جهاني سردمي خوياندا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اروها هندق لباوانيان ونوكانيان وبراكانيان من هلب جاردو هداية رينمو ايمان كردن بور ريق وريباز الراس ودروست ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اوه هداية رينموي خدایی که هداية رينموي هر کسی چی پیدا داد لبندکانی کشای استبید خو اگر شریکو هاو باش بریار بدن او هرچی کارو کردوی چی تا چی شیان هیا هموی پوچو به نرخ دبید أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أواني كناو بران أوانن كتابي آسماني ودصلاتو فرمان روايو بيغمبراتي من بيبخشيون جاگروانی باوریان پی نبید لنفامان او براستی بکسانی چی ترمان لجیرو حوشمندکان سپاردو بروایان پی تیو پشتیوانی لیدکنو پی بی باورنین اولائک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم عليه اجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين او نوبراوانا او كسانن كخدا بتايبت هدايتو رينموي كردون توش اي محمد اي ايمان دار شويني هدايتو رينموي اوانا بكوا هروها بو خلق بله كمن هجورا كريو پاداشتكتان لسر رينموي لداوان ناكم ام قرآن و برنامه اش که با من دار روان كراوا تنها یاد خروه بو همو خلچي سر ام زويا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون جولكا وكو بيويس قدري خدايا نقرد ريزيان بوداننا چونکوتیان خدا هیچ کتابی چی بو هیچ کس دانه بزندو پیان بله باشا ای چی او کتابی دا بزند که موسا هنه بوتان لکاتک دا نور و هدایتش بو خلچی کچی ایوه بش بشو پارچه پارچه دکنو اوی بدلتان بید نشانی خلچی ددنو زورشی دشار نو بطای بد درباره پیغمبر و قرآن هروها بله هندیک شد فرکران که نه ایوه نبا و با پیرانتان دتان زانی پیان بله هر خدا خوی دای بزند و فیریشی کردون لو دو وازیان لبهنه با لبطال و نادرستی خویانده رو بسنو گمو یاریب کن و هادا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ام قرآن اكتبه چی پیروز دامان بزندوه راستی کتبه کانی پیشود سلمیند بتایبه تورات و انجیل که اوان اجللان خدا و روان کراون اروهان ناردومانه تا شار دیرینکا مکه پیروزو همو دورو بری داطل چینیتو بانجان بکات بو اسلام که دانشتوانی همو گوی زوی دگریتو جا اوانی که باور بر روشی دوائی دهینن بر روا با قرآنش دهینو لسر نوی جکانیان بردوامنو همیشه لکاتی خویدا انجامی ددنو دی پاری زن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون چلو استم کارتر کدرو بو خدا هل بستیتو یا خود بلید منیش وحی و نگام بو هاتوا لراستیش دا هیچی بو نهات بید اروها او کسش کوتویتی منیش وک قرآن کتبیک داد بزینم وک خدا دای بزندوا خو اگر استم کارانه ببینی چون لیش و آزاری سر مرگ دا جیری چین خواردوا فرشتکانیش دستیان لیدکن و لیان ددن و پیان دلین آده جان تان بدن بدستوا دی روح تان درکن امرو لطولی خدا نناسی تان دا سزاو اشکن زی رسوایی و شرمزاری ددرین چون کشتی ناحق تان بدم خدا و حل بستو خوتان بگوره دزانی لبران بر آیتو فرمانکانی خداو لود برزی تان نیدهش باوری پی بهینن ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لروجی قیامت دا خدای گور رو به خدا ناسان ده فرمید سوین به خدا بیگمان ایوه بطنهاو تاک تاک هاتونه تلامان هر وکو یکم جار درست من کردنو هر چی پی من بخشی بونو بکارتان دهنا بجهتان هشتو لدوائی خوتانو ناش بینین لگلتان او کسو شتانی که ایوه دتان ود تکا کارن بو منو فریامان دکون سوین به خدا براستی هرچی پیوندیک هبو لنوان تان دا پس راو هرچی امید تان پی هبو لافتان پیول لیددا لیتان ونبو این الله فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فأنا تؤفکون براستی خدا لتکری دنکو دانویلی با اوی بپیشکوینه تو بروید زندوش لمردو دردهیند درهینری مردوش لزندو اوی خدای پروردگارتان جایتر با شوی لاددرینو با شوی ویل دکرین فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم هر اوزاته بیانیان فراهم دهینه تو آسور رو ناک دکاته و شوی کردو بهوی آرامی و خاموشی روژو منجیشی کردو بهوی راگرتنی حساب اوشتانا هموی بنخشی خدای بالا دستو زانا چش راوا و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدو بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هر اوزاتا السيري بو فراهم هنا وانتاب بيتا هوي رين مويتا لناو تاريش يكاني سر وكاري وشكاني ودريا كاندا براستي امن نشانو بلغي زورمان لسرد صلاتي خومانو ريكو بيشي كارمان رون كردوتو بو كسانيك كا بي بزاننو ليت يبغن وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هلو ذاتا ايوي بديهنا ولتاك كسيك سردميك بشيكتاني لپشتي باوكتان دان نشتجه كردبو كجوزرانو بوناوسكي دايكتان او شوين ايوي قرتخو تاتياي دان نشو نما بكن ياخد بوماويك ايوي لسر روكاري زويدانا دوائي لتويدا شهر دنيوا تا روجي قيامت براستي ايمن نشانو بلغي زورمان لسر دروس كردني ايوو دروس كاري خومان هنا وتوا بو كساني كتي فكرنو ورد بين بن وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او خدای ذاتک کل آسمان و باران دبارینید دفرمید جا بهوی و چرو و چکره هموشتی چی پیدر دهنین و شینی دکین اینجا لاس چی سوزی لی پیدا دکین زنجیر دانی سفت کراوی لی دروز دکین وک گلگن مو چلتوکو گن مشامی لدار خورماش لهنده لقو چلپوپی هشوی خورماش شور دبیتوا اروها باخی همجوری رزو تره زیتون و هناریش هیانا لروالت دال لیگ دا چید هشیانا لیگ نا چید جا تماشای برکی بکن کاتیک بردگرید پیدا گاد سرتا هنده چی گلو دوائی خوی هلده پیچید رنگو قبار یک دگریت خوی دوائی چند منجه قبارشی گورتر دبید رنجشی دگورید او سا پیدگاتو تامو بونی سروشتی خوی با دروز دبید براستی آلوشتانه دا که آماجی تیدا کرا بوتان چندها بلگو نشانه تواون با کسانک که ایمانو باوریان دهینن باو با دیهنری که آسواری دستی قدرتو بدا صلاتی لهموشتیگ دا بدی دکرید وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون لگلو همو نشانه ده صلات داریه ده نفامان پریو جنوکان کردو تهاو بشو هاو تای خدا لحالك دا هر خدا دروسكاري پري وجنوكا كانو بنا حق كرو كتز دادانا پالي به هيد جوار زانياريك غاور داله عيسى كري خدايا جو داله عزير هاول گران دالين فرشتكان كتشي خدان پاچيو بيگردي و بلندي بو او ذات هيا كدور لو صفتا ناقوالا و نادرستانوا كاوان خداي پي پينا صدقن بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بيغمان او ذات بديه ناري آسمان كانو زوية لجوان ترين و ريكو پيك ترين شيودا چون رولي دبيت خو ذات هاو سرين نگرتوا بلکو هموشتيش دروس کردوا براستي او ذات بهموشتيك زانايا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أو خدايا پروردگارتانا جگلویش هیچ خدايا چی ترنیا بدی هنری هم مشتیکا كواتا هرو ذاتا بپرسنو بندايتي تنها او بكن او خدايا اغادارو چاو ديري هم مشتيكا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير دزگاي بينايو بوچوني آدمي زاد ناتواند او ذاتا ببينيت زانياري او خدايا هم مشتيكي گرتوتاوا اغاداريشا بهمو دزگا كاني بينايي هر اوا ورد بينو آقايا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ بگمان چندها بلغي روناك بيرتان للان پروردگارتان وبوهاتوه جاوی خوی روناک بیر بکاتو لراست کن تی فکریتو تی بگاتو گرانکاری لبیرو هوشو جیانی ده انجام بداد او هر خوی قازانز دکد او کسی چاودن و قیند لآستی روناک بیری خدا یکان دو لراستی لادداد اویش هر لسر خوی دکویتو خوی زرر دکاتو من واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هیچ شویگ چاو دیر نیم بسرتانوا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون هربوشيويا أي محمد آيتي جور أو جورد بو روانة دكين لهمو باريكوا دبا هر بلين خوين دوتو بدرس بيت وتراوا اما دمانويت براسي روني بكين و بوكسانيك كبزاننو تيبغن اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين تو اي محمد شويني او برنامج بكوكل لاين پروردگار تو بني گا وحي پيدراگين راوا جگلو هيت خدای چی تر نيا جوما دريو پشت هلكا لمشركو ها والقران ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل خو اگر پروردگارت بيويستايا و شايست بونايا هدايتي ددان هاولگر ندبون خو ايما توما نكرد وتتشاو ديري بسر اوانوو تو دا صلاة بسر ياندان نيا تا بزور هدايتيان بسر دا بسابينيت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أي إيمان داران نكن جوان بدن بو بتوشتاني كنفامان هاواري لدكنو دي پرسن بيجغل خدا نوكو أوانيش بنا حقو بنفامي جوان بدن بخدا چونك اوانا ناي ناسنو قدري نازانن ابو شيوية ايما بو هرگلو امتك كردو كيان من رازان دوتوا لو دوا قرانويان هربولاي پروردگاريانا اوسا آقا داريان دكاتوا بو كارو كردواني كديان كرد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون مشركو هاولگران سوين دي گوران بخدا دخوارد كسوين بيت اگر معجزه چان بو بيت او بيگمان باوري پيدهنن بيان بله براستي همو بلگو معجزه كان تنها للاي خدايو بدست اوا جائوة سوزانن چونك اللوانيا او داخوازو معجزو بلغانشيان بو پیش بهنين هر باور ناهنن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون او كات دلوچا وكان ينهل دجيرين ولنوان جورها الليقدان وو اگرده اروكو چون يكم جار لسرتاوا باوريان نهي نابو بدا صلاتي بيسنوري خداو امهمو معجزة بيشمارا كدوري داون اما جاري وازيان لدهينين تا لستمو سركشي خوان دا سرگردان بنو روبتن بوچويدتن لدستمان درناتن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون خو اگر داخوازی هاولگران من جب جب کردائیو براستی ایما فرشت من دا بزندنایا بولایانو مرد وکان قسیان لگل دا بکردنایا هموش تیکش من لبردمیان دا کو بکردائیتوا ندبون ببروادارو بروایان ندهینا مگر خدا بیوید بلام زوربیان نافا منو نازانن بیرناکن وو تی نافکرن حتا امروش گا پرستو شیطان پرستو بد پرستان هر ماون هيا نخاوني بروانامي برزيشن بلام نروي آين داري ولو بري دواكوتنو كونا برستيدان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اربو شویا چشم چشمی ایماندارانو خدا ناسان بردواما جابو همو پیغمبریک بو ایماندارانیش دشمن یکمان لشیطانکانی آدمی زادو پری سازاندوا که بردوام قصی زلو رازاو ددن بجوی یک دو خویانو خلچی پی سرگردانو گمرادکن خو اگر پروردگارت بیوستایا نیان دتوانی اشتیواب کن دوازیان لبهین لگل او درو دلسی که حالی دبستن بوچوی دسن لده سزای خدایی رزگار نابن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أروها بوقس جوانو بريقدارانا أيان دا بجوي يقدا بو أوي أواني باوريان بقيا مدنيا دلي بدنيو بي رازبنو بو أوي أوتاوانا نبكن كأوان بردوام ديكن أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين آية الرواية بومني پیغمبر بومني ایماندار جگل لخدا کسی چی تر بکم حکمو دادور لکاتک دا او ذات کتاب پیروزی خوی که قرآن با دا بزاندون که همو درستو نادرستی چی تعداد جا کردو توا اوانشی که کتاب آسمانیان پیداون لگاو روجو چاک دا زانن براستی او قرآن للان پروردگار توا براستو رواد دا بزندراوا كوابو اترتو هرجيز متور الرزي قمان دارو دودلانوا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فرمانو فرمودكاني پروردگارت اي محمد لو پر الراستي وداد پروريدا بانجام كيشتوا هرجيز شتغنية بيان گوريت هر اوش بي سر بغفتاري هموان زانايا بهمون هينيو آشكرايك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون خو اگر فرمان بردارو ملکچی زور بي خلچی سرزوی بيد اول ريبازي خدا ويلد دکن چونکه شوینی هیچ شتیگ ناکون جگل لگمانو تنها گوت رکاری دکن این ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین براستی پروردگاری تو چاک زانای باوی که چه لآینو ریبازی او ویلو گمراد بیتو هر خداش زانای باوانی که هدایتو رین مویی وردگرن فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ جابخون لو زندور سر براواني كنابي خدا لكاتي سر برينيان دا براوا اگر ايوا باورتان برين مونيو آيات كاني خدا هيا بسم الله الله أكبر بيوست لكاتي سر بريني مالات دا بوترت وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطربتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ بلغتان چيك كلا گوشي او آجلان الناخون كناوي خدا برا ولا سريان لكاتي سر برينيان دا لكاتيك دا براستي او اي حرام كرا ولا سرتان خدا بوي جا كردونة توا مگر ناچار بكرين بوي براستی زور بیان خلچی سرگردانو گمراده کن به هوی آرز و کانیانو نک به هوی زانستو هر لخویانو شد حرام دکن بگمان پروردگارد خوی چاک او کسان دناسید که دست درش کارنو خوشیانو خلچیش لسنور دترازین و ذرو ظاهر الاثم و باطنه ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانو یقترفون ای گروه ایمان دارن واز بهنن لهمو گناهو حلا یچی آشکراو نادیار لو گناهان بدور بن که بدلو درون دکرید اروها لوانش که بدمو دستو اندامکان دکرید براستی اوانی گناهو تاوان انجام دادن لآین دادا سزاو طولی گناهو تاوانکان یان یخیان پیدا گرید ولا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ لو آجلا سر براوانش مخون كناوي خدا لكاتي سر برين يان دان نبراو براستي اول لا دانو گناها دلنيابن كشيطان كان شد خن دلي لان گرکان يانوا تا مجادلتان لقلب كنو برگري لا بطاليان بكن جا اگر ایوه فرمان برداری او هاولگرو شیطانان بن او بیگمان مان ایوه ایوه مشرکو هاولگرن او من کان میتا فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون آیا او کسی که مردوبو بهوی بیبا و ریوا انجا بهوی ایمان و زندومان کرده و نور و روناچی اکمان بوساز کرد لجیانی دا که قرآن لناو خلچی دا پی درواتو حلسو کوتی پیدکات هان دریتی بو همو چاکه اکو دی جاریت و لهمو خراپه اک آیا او کسا وكو او وايا كلناو تاريشي كان دا جيري خواردوو ليدر ناچت هروها ابو شوية كدبين ريد او كارو كردوي كدي كان بوان رازن راوتوا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ابو شوی لناو همو شارو شاروز که اگدا گورترینی تاوان باریان من بالا دست کردوا تا پیلانو تلکب جرن تیایدا بی اوی بزانن که هیچ فیلو تلکی چیج ناکن بزیانی خویان تاو نبید لکات اگدا هست بوا ناکن پیلان دجی خویان دا جرنو بسر خویان دا دشت چیتوا بلام هستی پی ناکن چون که غافلو بی آگان کبرو لیواری مرگ هنگاو حل دگرنو لسزای پروردگار در باز نابن وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ بباوران كاتيق آياتيشي قرآنيان بو بيت دلين ايما هرجيز باورنا هنين هتا ويني اوي كا بو پیغمبران هاتوا با ايمن نبخشرت خوازانايا بو شوينو دلو دروني كشايسته پيامي خوي تيدا دابنت لآينده چي نزي چيجدا اواني كتاوانيان کردوا للان خدا وسو چيو رسوايو بنرخي يخيان پيدا گريت هاوري لگل سزای پر ایش دا لپاداشی او پیلانو تلکی دا کدیان جرا فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون جاو كسي خير تدابيتو خدا بيويت هدايتي بدات او السيني صافو پاكو آماده دكاد بو آيني اسلام او كسشي خدا بيويت قم راي بكات او الدلي دقوشيتو سنجي تندكاتو هناسي سوار دبيت هروق اوي برو آسمان برز بيتوا چون توشي تنگ نفسيو دلتا پيو خوين بربون دبيت ابو شوی خدا گم رایو پی سی هاولگری لسر دلی اوان دادنید کبا ورناهینن و هادا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون ام قرآن ریگو ربازو برنامه پروردگاری تویا کراستو درستا بگمان ایمه همو بلگو فرمانکان من رون کردوتو با کسانک که یا داوری وردگرن. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اوان بهشتی پر لآشتی و همنیان بو آماده لای پروردگاریان. هر او ذاتش پشتیوان و خوشویستیان بهوی او کارو کرده و چاکانی که انجامیان داده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. روجيك ديت خدا هموانيان كودكاتو وبخشمو قينا ودفرميت اي دستي پر يكان براستي ايوه زوركستان لإنسان كان قمرا کرد دولا شوا جوالا مشتكانيان لخلچين نقبتو رنجرو دلين پر وردگارا هندیک من سود من لهندیشان ورگرد. سودی انسانکان رابواردن سامان کو کرد نوابو. سودی پر یکانیش پیر ری خویانیان زور کرد بگم را کردنی خلکی چی زور. استاش اوتا گیشتون تا اوکات و ساتی تو با دیاری کردوین. خداش فرموی مادم وایا ام آگرد جگتانا نمرن تیدا. مگر خدا ویستی لسر بید بس زایی چی تر سزایان بداد. براستی پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار دانا و زانایا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هربوشي ويش استمكاران دكينا پشتیوانو خوشوستو هاوكاري يكتر بهوي او كارو كردواني كديان كرد. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. للروجي قيامة دا خدا دا فرميت أي دستي پريو إنسان آیا پیغمبرانتان لخوتان بو نهات؟ که آیتکانی منو رودا و کان بسرتان دا بخوین نو آگا دارتان بکنو بتان ترسینن لوی که ام روشتان بو پیش دید؟ همو بیک دنگ دلین راستا ایم خومان شایتی لسر خومان دادین بلام اوانک کاتی خوی جانی دنیا سری لشیوان دنو حلی خلطان دنو شایتیان لسر خویان دا کبراستی کاتی خوی بباور بون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أو ناردني پیغمبران بو اويا چونك پروردگاري تو ناي کردو بعادت کلناو بری شارو شوانکان بيد بنا حق لكاتيك دا خلقكي غافلو بآقابنو پیامي خدايان پیر را نگين رابيت. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. بو هر يچك لبي باور مسلمان چندها پلو پايا هيا لپا داشتی کرده وکاني پروردگاري شد بي آگان يلو كارو کرده وي كده يكن. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. پروردگاری تو زور دولمندو بنیازا هروها خاوني سوزو مهربانيشا اگر بيويت اوا ايوالا دباتو لناوتان دبات هر چی و هر کسی شی مبست بید دوی ایوا جنشینی دکات هر وکو ایوی لنوی کسانی چی تره نایکای ایوا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. براستی و بلنانی کدتان دریت در باری قیامتو لپرسینوا بر ریویو بگمان هر دیتو ایوا دستو سان کرنین. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أي محمد پیان بله أي قوم هوزم چی تان بوده کرد انجامی بدن لسر شوازی خوتن اوه براستی منیش بردوامم لسر کاری خوم لحولو تیکوشان بو هدایتو ایمان چون که لآینده داد دزانن که سر انجامی مالی قیامت بو چه دبید دل نیاش بن کستم کاران سر فراز نابن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون او هاول قرو نفامانا هندگ لوی که خدا درستی کرد ول لبرو بومی کشتو کالو مالاتیان کردوا ببشی خدا و تویانا اما بشی خدایا بخیالی خویان هندیشی تریشان جا کردو تو و تویانا امش بوب تکان مانا جا اوی بوب تکانیان بر یاریان داوا او بخوا ناگات واتا قبولو پسن نیا اوش که بخیالی اوان بو خدا بر یاریان داوا او دگیشت لای بتکانو بو اوان بو آی کدا دوریشی خرابو نادروز دکن وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وک او دابش کردن دور لداد وریا بتو پرسترا و کانیان کشتنی من دال کانیان بو زور بی هاول گران جوان و رازا و کرد بو نفامانی عرب کتانیان زنده بطال دکرد بو اوی لناویان برنو آینی یکتا پرستیان لی بشیوینن خو اگر خدا بیوستایا او نیان دتوانی کاری واب کن آزادی لی دسند نوا كوابو وازيان لبهنا خويانو او درو دلسي كديكن وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون هاول قران ببرياري نادروسي خوان دانوت امانه شن مالاتو تشلغيكن قد غكراون كسليان ناخوات مگر ايما بمانويتو الرازيبين هنديك مالاتي تريش حرام كرابو پشتيان بو سواري و بو بار بكار بهندرت مالاتي چي تريش هن ناوي خداي لسر نابن ناوي بتكان دبن لكاتي سربرين ياندا امكاريان درو هلبستن بو بدم خداوا گویا بمکاریان رازیه بگمان خدا لآینده دا تولی هموشتانیان لیده سینید که بنا حق حالیان دبست وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا و این یکم میتتا فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم نفامیشی ترکا پیروی دکن اویا دانوت هرچی لسکی اما علاتان دا بید لبچکو کورپلا تایبتا بونیری نکان منو حرام کراو اللحو سران من خو اگر بمردار و بویی بچکه یک یان کورپله یک بو او هموان تیده هاو بشنو پیاوان و آفرتان لیده خون لآینده دا خدا پاداشتی ام همو سنور خو کردانو باسو خواسو پیناسانه انده تو چون که براستی خدا حچیم و دانو کار بجیو زانو آگا داره به هموش تیک دیوید همو حلسو کوتی خلچی ریکو پیگ بید قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين براستي اواني كمن دالكاني خوان بنا حقو ناروا نزاني ونفامي كشت زرريان كرت اروها زرر یان کرد اوانی اوی خدا پی بخشی بون خویان یان لیبه بش کردو لناو یان برد هموشی بهوی درو حل بستنو بدم خداو براسی اوان گمرابونو هدایت دراو نبون وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خدا هر او ذاته که باخاتی برزی لقو پوب داری برپا کردو باخاتی نزمی پرشو بلاویشی بدیه ناو خورماو کشتو کالی جورو جوریش کشیو و قبارو رنگو تامو بونیان لخواردن دا جایا لزیتونو هناری لیکتو هروها لیکنتو بخون لبرو بومکی کاتیک دی گریتو روشی چنینو دروینا ما فی هجارانی لیبدنو زیاد رویم مکن چون که خدا لسنور درچوانو زیاد روانی خوش ناوید ومن الانعام حمولتا وفرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین ار خدا هندگ لمالاتی بو ایور راهی ناوه که بو بار بردن بکاریان دهینن لخوری و موی هنده چی تریان فرشو رایخ دروزدکنو بو سواریش هنده چی تریان بکار دهینن دبخون لو رزق و روزی که خدا پی بخشیون نکن شوین هنگاو نخشو پیلانکانی شیطان بکون چون که براستی او دجمنی چی آشکرائی ایوه ثمانیه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين خداي گورا هشت زود مالاتي بو خزمتي آدمي زاد دروس کردوا لمر جوتيكو لبزنيش جوتيك اي محمد بو نفامان بلي كهر لخويان وشت حرام دكن ايا خواردني گوشتي نيركاني حرام كردوا يان ميكان يان اوي كلسكي ميكان ده هيا اگر اي والراز دكنو بلغيشي زانستيتان هيا بو من رون بكنوا ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اروها لوشتر جوتيكو لرشو لاخش جوتيك دوباره پیان بله ایا خواردنی گوشتی نیرکانی حرام کردوا یان میکان یان اوی کلسکی میکان دا هیا یا خود ایوه وادیار شاید بونو لوی بون کاتک خدا بر یاری باو جوری بودن زایتر چه لوستم کارتر کدروی بدم خدا و حل بستوا تا ببی زانست خلچی سر لیشی واو بکاد براستي خدا هدايتي دستي استمكاران نادات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أي محمد بيان بلي من نابين مو دستم ناكويد لويكا وحيو نيقام بو كراوا هيتش خوارنيشي حرام كراو لسرو كسي كبي خوات مگر خواردنی مردار و بو یان خوينيشي رجن رو یان گوشتي براز براسي او قدغه كراوا هر پیسه یا خود مالاته کلس نوری شرع درچو بید لسر بری نکیدا باوی کناوی غیری خدای لسر برا بید. جا کسیک اگر ناچار کرا بهوی گرانی یان زور لیا کردن لکاتک دا داوا کارو درچو نبیتو بردوام نبیتو دوباره نکاتوا. او براستی پروردگاری تو لی خوش بو مهربانا بو بروادارانی ناچار. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لسر اوانشی که بونتا جولکه هرچی زندوری چرنوگ داره حرام من کردو لگوشتی رشولاغو لبزنو مریش پیوکه من لی حرام کردن مگر اوی که با بربراغی پشتیانو بید یا خود اوی دوری ریخولیانی دا بید یان اوی تیکلی اسقان بو بید او حرام کردنانا بهوی لادانو ستمیانو تولیگ بو لی من سندن براستی هر ایمر راز گوین تا جولکه خویان بناسنو بزانن که ام قرآن فرموده خدایو آگا داره به هموشتی چیان. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ای پیغمبر جا اگر باوریان پی نکردید او بله که پروردگارتان خاونی رحمت و مهربانی فراوانو بیس نورا اگر باور بهن نو لپیلانو تلک بدور بن لیتان خوش دبید هیزی خشمی خدا لدست استمکاران برگرین ناگرید لدر انجامی بی باوریان سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون لما دوام مشرك هاول قران دلين اگر خدا بيوستايا هاول من بو بريار نددا با و با پیرانیش من مشرک ندبون هیچ شتی چیش من لخو من حرام ندکرد اما نه هموی قصه بطالو هر جیز خدای گوره زور لکز نکد با باورهنان یان به باوری هر باوشیوه اوانهی پیش امانیش درو بختان یان حل دبست حتی توشی بلای ایمه بونو سزای ایمه یان چشت پیان بله آیا هیچ زانیاری و زانستی چی خواهی تان للایا تا نشان من بدنو با من در بخن؟ ای و شوینی هیچ شتی چی تر ناکون جگل لگمانو ای و هیچ شتی چی تر ناکن مگر اوانه بید کد رو دکن قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین ای پیغمبر پیان بله کوابو هر بو خدایا خوی بلگتیرو تواوکان جا اگر بیوستایا او هموتانی بتواوی هدایت دداو بناچاری هموان بروادار دبون بلام ریزی لگرتونو سر پشچی کردون قل هلم شهداءكم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بيان بلي آدي أو شايتانتان بهنن كشايتي ددن براستي خدا أمشتاني حرام كردوا خو اگر ويستيان شايتي بدن او تو لگل اوان دام مبو شوینی آرزوی اوانم مکو کباوریان با آیتو فرمانکانی ایمن نکردو شوین آرزوی اوانش مکو کباور بر روشی دوائی نهنو اوانش که هاوتابو پروردگاریان دادنین قل تعالو اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشركو به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أي محمد پیان بلی خلچی ناورن با اوشتانتان بو بخوین موا که پروردگارتان حرامی کرد و لسرتان یکم یان اویا که هیچ شتیگ نکن بشریکو هاول بوی دو هم یان اویا که چاگ رفتار بن لگل دایکو باوکتان دا سه هم یان من دالانی خوتان لبر برسیتی و نداری مکوژن چون که ایما پکتان ناخین رزق و روزی ایوشو اوانیش دادین چوارم یان نزیچی گناهو تاوانکان مکوون چه اوی که آشکرا بوا و چه اوی که شارا و پنهان بوا پینجمیان هیچ کسیج مکوژن که خدا حرامی کردوا مگر بحق نبید اوی که خویند موا بوتان خدا فرمانی پی کردون بو اوی جیرو هوش مند بن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ششميان نزيك مالو ساماني هتيو مكون مگر بتاشيو لقازان جينبيت اتاوکاتی گورد بیتو بتواوی پیدگاد. حوتمیان چشانو پیوان بریکو پیچی بکار بهنن بدادگری انجامی بدنو فیالی تیدا مکن. جا ایمه داخوازی لکز ناکن مگر بجویری توانای خوی نبید. هشتمیان کاتی چیش قصو گفتارتان کرد او دادور بنو لاینی ناحق مگرن اگر خزمی نزی چیش بید. نو همیان وفا بکن بو پیمانی که دی بستن لگل خدا داو بو بلینی که با پروردگاری دادن اوشتانش پروردگارتان فرمانی پیداون بو اوی یادا وری ور بگرن و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بگمان امی که بازگرار ریبازی منا که راستا دعی و شوینی بکون دیم شوینی رزککانی تر مکون تون که جیاتان دکاتو لریبازی خدا اوش پروردگارتان فرمانی پی کردون بو اوی خدا ناسو پارس کار بن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دوي أو دأ مشجار ياتان دهن موا پاشان کتابی تورات من به موسا بخشی با اوی ناز و نعمتی تواو بر رجین بسر او کسده که بتاچی پیاده دکاتو جا کرو و رون کروی هموش تیگ بیتو رین مویو مهربانش بیت با اوی اوانه باوری دامز رو بهنن بگیش نویان بپروردگاریان با لی پرسینو و پاداشتی کارو کرده ویان وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ام قرآن اش كتابي چي پيروزا دامان بزان بو سرزم خلچي لهمو كاتو شوينك دا ده ايوش شويني بكونو خوتان لياخي بون دور بگرن بو اوي الرحمتان پي بكريت أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين نقبلين براستي كتابي آسماني هربو دو دستي قاورو زو پیش اما دابزن راوا لکاتیگ دا بیگمان ایمان لخوین نوو لیکولین ویکتی بکانیان بی آگاینو نخوین دوارین او تقولو لو انا انزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون يان نكبلن اگر براستی او کتابه بو ایمه داب بزن رایا او ایمه لوان چاکتر پی روی من دکرد. جا بگو من خو او تا ایوش بلگی آشکراو قرآنی روان تان للان پروردگارتان و بو هاتوا هاو ری لگل هدایت و رحمت و رین مویدا کچی باوری پینا هینن. جا چه لوستم کارتر کبر روی با آیت و فرمان کانی خدا نهیناو بفیل و پیلان روی خلچان لی ورده جارد. لآینده چی نزیگ دا؟ طول اللوان دسينين كروي خويانو خلچيج ورد جيرن لآيات كاني ايمو بس زاي تندو پر ايشو آزار گرفتاريان دكين بهوي اوي روي خويانو خلچيان ورد سرخاند لآييني خدا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون آیا اوانا چاوری هیچ شتیک دکن جگلوی که فریشتی جان چشانیان بو بید؟ یان پروردگارد خوی یک سر بید بید چندو چون؟ یان هندگ لنشانکانی پروردگارد در بکوید که بلگی لسر برپابونی قیامت لر روژی هاتنی هندگ لنشانکانی پروردگارد و کوهل هاتنی روژ لخور آوا او کسی او روژ ایمانو باورده هیند او ایمانو باوری سودی بوی نابید اگر پیشتر ایمانی نه نابید یان کردوی چاچی هاوره لگل ایمانکی دا انجام ندابید. پیان بله چاوره بکن. بزانین خدا چی تان بسر دهینید. ایمش چاوروانین. این الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا لست منهم فی شیئ. اینما امرهم الی الله. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون براستي واني اينكيان بش بش كردو بونا دست دستو پارچا پارچا بروان بهنده چی قرآن هيو هنده چی تری پش جوه دخن اولا هیچ شتیک دا تولوان نیت بلکو تولوان بریت براستي وانا کارو باریان بولای خدایو تولای لادانیان لید سینیتو لبو دوا حوالی همو او کارو کردوانیان پیدا داد كأنجامي ددن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اوي بيك خيرو تاكا وحات بيت اوى دتنداني تاكا كا پاداشتي بو هيا اوشی با گناهو حلیک و هات بید او پاداش نادره توا جگا با اندازه تاوانه که نبیتو اوانا ستمیان لی ناکرید قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین ای محمد پیان بله براسی من پروردگارم هدایت و رین موی کردوم با ریگ و ریبازی راست و دروست. آینیک کرا گری جیانی خلکا اویش آینی ابراهیما که دور لهمو لادانو ناری چیکوو او هر جیز لریزی مشرکو هاول گراندان نبوا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ای پیغمبر ای ایماندار بله براستی نویج و حج و دروش مکانی و سرجم چاک و بندایتیم هر وها جیان و مردنم تایبتا بو خدای پروردگاری جیهانیانو لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین او ذاتا هیچ هاولو هاو بشو شریکه چی نیو من بوفرمانم پیدراو من یکم کسی مسلمانانم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هروها بله آیا روايه من جگل لخدا بگرم پروردگاری چی ترب کما پروردگاری خوم لکاتیک دا که او ذات خاونو پروردگاری هم مشتیکا هیچ کسیک هیچ گناهیک ناکاد لسرخوی نکوید هیچ کسیک باری گرانی تاوانی کسی تر حل ناگرید لو دوا گران وطن هر بولای پروردگارتانه اینجا حوالی همو اوشتانتان پیدا داد که جیاوازیو چشتان تیدا هیا و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم این ربک سریع العقاب و این هو لغفور رحيم خدا هر اوزاتيا كأي ويكردو بدينشيني قلاني رابردو لمزو يدا چندها پلو پاي هندیک تاني بسر هندی چی ترتان دا برز کردو توا لروي زانستي یا سامان یا هرچی چی تر بو اوي تاقیتان بکاتوا بوي كپی بخشیون دل نیاش با کپر وردگاری تو لتو رسن ودا خیرایا لواني کل تاقی کرن وکدا درناتن بگمان او ذات اللي خوش بو مهربانشا بو سرفرازان